थोड़ी सी बात बनी इसराइल के बारे में, ताकि आपको ये आयात समझ में आ सके। आगे आने वाली आयात बनी इसराइल के बारे में है, उनके कुछ रवैयों का जिक्र है, उन पर आने वाली कुछ आजमाइशों का जिक्र है, उन पर होने वाले अल्लाह ताला के कुछ इनामात का जिक्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आपके बेटे थे, बिन्यामीन भी। इनका असल वतन फलस्तीन था और फलस्तीन के इलाके कनान में रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में पहुंचे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में आला ओहदा मिला तो बनी इसराइल ने कनान से हिजरत कर ली और मिस्र आकर आबाद हो गए। कुछ अरसा तो बहुत बाइज्जत गुजरा, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मकाम में कमी होती चली गई, हत्ता के मिस्र के बादशाहों में से एक बादशाह, जिसे इमारतें बनाने का बहुत शौक था, उसने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए बनी इसराइल को गुलाम बनाया और उनसे जबरी मशक्कत ली। ये उसकी गुलामी में क्यों आ गए? क्योंकि इनके अपने अंदर ईमान की कमजोरी हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने इनकी निजात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फिर उनसे मुकाबला किया और इनको इनके असल वतन की तरफ ले गए। फिर उनसे निजात के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें समुन्दर पार कराया, समुन्दर में से इनके लिए रास्ता बनाया। पार आने के बाद 40 दिन के लिए इन्हें सहराए सीना में रहना पड़ा। इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए और उन्हें तौरात मिली। उनके पीछे इन्होंने शिर्क किया। सामरी एक शख्स था इन्हीं की कौम में से, उसने इन्हें बछड़े की इबादत में लगा दिया, जिसका जिक्र अभी आयात में आएगा। अल्लाह ताला इन पर नाराज हुए और सजा के तौर पर इनका अपने वतन में दाखिला 40 साल तक मौखर कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। इस दौरान ये एक मैदान में रहे, जिसे मैदाने तीह कहा जाता है। वहां ये 40 साल तक भटकते रहे, सहरा नवर्दी करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम इस दौरान फौत हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द, जिन्हें आपके बाद नबुव्वत मिली, जिनका नाम यूशे बिन नून था, उनकी क्यादत में ये कनान में दाखिल हुए। इस तरह ये अपने असल वतन फलस्तीन यानी कनान की तरफ फिर लौट गए। यहाँ पर आकर इनको फिर अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा। इनके अंदर बहुत से पैगंबर आए, जिनमें खासतौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। इन पैगंबरों के आने की वजह से बनी इसराइल को दीन और दुनिया में बहुत तरक्की मिली, बहुत नेमतें मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर किया, वहां तौरात की तख्तियां रखी गई। सारे फलस्तीन से लोग इकट्ठे होते, यहाँ आकर इबादत करते और तकरीबन 100 साल इनका उरूज रहा। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या कुछ मिला, उसकी तफसीलात कुरान पाक में मिलती हैं, वो साथ साथ आपको बताई जाएंगी। लेकिन इन आयात की तफसीर समझने के लिए इनकी इतनी तारीख समझना काफी है। अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने सुना क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बनी इसराइल किसकी औलाद थे? याकूब अलैहिस्सलाम की। उनके कितने बेटे थे? बड़े बेटे का नाम क्या था और सबसे छोटे का नाम क्या था? बिन्यामीन। और कौन थे इनके? यूसुफ अलैहिस्सलाम। इनका असल वतन कौन सा था? उस इलाका कौन सा था? मिस्र कैसे पहुंचे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वहां आला ओहदा मिला, उनके होते हुए इनको बहुत इज्जत मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर जवाल आ गया। जवाल की वजह क्या थी? इनकी दीन से दूरी, ईमान की कमजोरी। फिर इनका बिल आखिर अंजाम क्या हुआ मिस्र में? मिस्र के बादशाह, जिनका लकब क्या होता है? फिरौन होता है। उनमें से एक को बहुत शौक था इमारतें बनाने का, उसने क्या किया, इन सब को पकड़ के गुलाम बना लिया और इनसे जबरी मशक्कत की और अपनी इमारतें बनवाई। फिर अल्लाह ताला ने किसको भेजा इनकी आजादी के लिए? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। انہوں نے آ کر انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. نجات کیسے ہوئی تھی؟ سمندر پار کروایا تھا ان کو. مصر اور فلسطین کے درمیان بحر قلزم آتا ہے اور یہاں ان کے لیے راستہ بنا تھا, اور فلسطین دوسری طرف ہے اس پانی کے. ٹھیک, جہاں اترے تھے وہ جگہ کون سی تھی؟ صحرائے سینا. یہاں کتنے دن رہے تھے؟ 40 دن رہے تھے. یہاں کیا ملا تھا ان کو؟ تورات ملی تھی. یہاں انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ان کے ملک سے محروم کر دیا, راستے میں ہی رہنا پڑا. پھر یہ صحرائے سینا سے تو آگے نکل گئے تھے, لیکن وادی تیہ میں, یا تیہ کے میدان میں, جو بہت بڑا میدان نہیں تھا, کوئی 10 کوس تھا, اس میں یہ رہے. کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال بھٹکتے رہے. اسی دوران کیا ہوا؟ پوری وہ نسل جو وہاں سے آئی تھی آلموسٹ ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے اس دوران. اور پھر کس کی قیادت میں یہ داخل ہوئے تھے؟ یوشع بن نون کی قیادت میں. یہ ایک نبی تھے, ان کی قیادت میں یہ دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے. وہاں داخل ہونے کے بعد ان کو کیا ملا؟ اپنا وطن جب ملا تو انہوں نے ترقی بھی کی, عروج ملا, اور ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے. خاص طور پر کون؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. ان دونوں کے وقت میں ان کو بہت نعمتیں ملی, دنیاوی بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ دینی بھی ملی, کیونکہ وہ دونوں پیغمبر بھی تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے نا, کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے, اور واقعی ایسی بادشاہت دنیا میں پھر کسی کو نہیں ملی. اتنا عروج اس قوم کو ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی. تو یہی فضیلت تھی کہ بادشاہت بھی ملی, مال و دولت بھی ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور ہدایت بھی ملی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان پر انعامات کیے. اور یہ عروج کا دور تقریباً کتنے عرصے کا تھا؟ 100 سال کا تھا. اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, تو اب یہ آیات آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اوکے. آیات کا خلاصہ, وا اور اس جب, جب یعنی یاد کرو اس وقت کو جب. کون سا وقت؟ نجیناکم, نجات دی ہم نے تم کو. کس سے؟ من آل فرعون, آل فرعون سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف فرعون ہی ان پر ظلم نہیں کرتا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فالوورز تھے, یا اس کے حکومت کے کارندے تھے, یا اس کے جو مددگار تھے, وہ سب بھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے تھے. تو ان سب کے ظلم و ستم سے نجات دی. کس کو؟ کم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. وہ کیا کرتے تھے آل فرعون؟ یسومونکم, تکلیف دیتے تھے تم کو. کس چیز کی تکلیف؟ سوء العذاب, بدترین عذاب کی. یذبحون ابناءکم, یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. یہ کیوں ذبح کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھی تھی. خواب ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو بسا اوقات مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ چل جاتا ہے. کیا خواب آئی تھی فرعون کو؟ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے تخت کو گرا دے گا, یا تمہیں ختم کر دے گا, جو تمہارے زوال کا سبب ہوگا. اس بنا پر اس نے کیا کیا؟ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ بڑھے. اس کے لیے وہ ایک سال بیٹوں کو ذبح کرتا اور ایک سال چھوڑ دیتا. اسی وجہ سے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ سال ذبح کرنے کا نہیں تھا, اور جو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال ذبح کرنے کا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے, یا ان کو مزید سزا دینے کے لیے, کیونکہ یہ عورتیں پھر غلامی میں چلی جاتی فرعونیوں کی, ان کی خدمت گار بنتی. وفی ذالکم, اور اس میں, اس بات میں, اس عذاب میں, بلاؤن, آزمائش تھی. مر ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, عظیم, بہت بڑی. و از, اور جب, فرقنا, پھاڑا ہم نے, بکم, تمہارے لیے, البحر, سمندر کو. کون سا سمندر تھا یہ؟ بحر قلزم. پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مار کر سمندر میں راستہ بنانے کی طرف اللہ کے اذن سے. ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ راتوں رات سب میرے ساتھ چل نکلو. جب وہ چل نکلے, آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون, کیونکہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے بھاگا اپنے لاؤ لشکر لے کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کیا کرے, عصا مارے. عصا مارا انہوں نے, رستہ بن گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تو ہم نے تم کو نجات دی یعنی تم کو پار لگا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور آلِ فِرْعَوْنَ کو غرق کر دیا, یعنی جتنے بھی فرعون کے ساتھی مددگار ساری قوم تھی وہ سب ساتھ آ گئی اور وہ بھی جا ڈوبی. کیونکہ جب انہوں نے سمندر میں قدم رکھا اس سڑک پر تو پانی دوبارہ آ کے مل گیا. وَأَنْتُمْ, اور تم, تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہے تھے؟ تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کا سارا لشکر پانی میں جا رہا ہے. اللہ نے ان کے دشمن کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا ان کی آنکھوں کے سامنے. وَإِذْ, اور جب, وَعَدْنَا, وعدہ لیا ہم نے, کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کس چیز کا وعدہ لیا؟ کوہ طور پہ آنے کا. کتنے دن کا؟ 40 لیلتن, 40 رات کا. یہ کہاں ہوا تھا یہ واقعہ؟ صحرا سینا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے. رات کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں دن سے پہلے رات آتی, یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا صبح سے شروع ہوتی, تو عربی میں کیا ہوتی ہے؟ رات سے ہی شروع ہو جاتی, چاند کے نکلنے سے. تو 40 رات. ثم اتخذتم, پھر تم نے بنا لیا. تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. کیا بنا لیا؟ الاجلا, بچھڑا بنا لیا. بچھڑے کو کیا بنایا تھا؟ معبود بنایا تھا. من بعد ہی, اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے؟ کوہ طور پر چلے گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ تورات لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے. ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا, اور شرک کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کا اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کے بجائے کسی اور کو ماننے لگتا تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے, صرف اسی سے مانگا جائے, کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے یا کسی اور سے دعا مانگتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. یعنی گویا اس نے جس سے مانگنا تھا اس سے تو مانگا نہیں, جہاں حق تھا بات کرنے کا وہاں کی نہیں, اور اس کے علاوہ وہ دوسروں کے پاس چلا گیا, تو یہ کیا ہوا؟ اصل سے ہٹ کے دوسری جگہ جا پہنچا, تو یہ ظلم ہو گیا. ثم, پھر, عفونا, معاف کر دیا ہم نے, درگزر کیا ہم نے. انکم, تم سے. تم سے کس سے؟ بنی اسرائیل سے. یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. من بعد ذالک, اس کے بعد. کیوں؟ لعلکم, تاکہ تم کیا کرو؟ تشکرون, شکر ادا کرو. وَإِذْ, اور جب, آتینا, دی ہم نے موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الکتاب, کتاب. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور یہ کب دی تھی؟ بحر قلزم پار کرنے کے بعد دی تھی, صحرا سینا میں, کوہ طور پر. والفرقان, اور فرقان. یہ واو جو ہے نا الگ کے معنی میں نہیں ہے, یہ بیانیہ ہے, یعنی کتاب ہی کی مزید وضاحت ہے, یعنی فرق کرنے والی حق کو باطل میں. اور تورات کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی پانچ کتابوں کو تورات کہتے ہیں. والفرقان, اور فرقان کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے, معجزات. لعلکم, تاکہ تم, یعنی کتاب دینے کی غرض کیا تھی؟ تاکہ تم تہتدون, ہدایت پا جاؤ, تمہیں راستہ ملے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کتاب کیوں آتی ہے؟ راہ پانے کے لیے. وَإِذْ, اور جب, قَالَ, کہا, کس نے؟ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے. لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے. کیا کہا؟ یا قومی, اے میری قوم. کون سی قوم تھی یہ؟ بنی اسرائیل. اِنَّكُمْ, بے شک تم نے, ظلم, تم ظلم کیا تم نے. انفسکم, اپنی جانوں پر. یعنی جب کوئی شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. کیسے ظلم کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ, تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معبود کا لفظ بھی نہیں بولتے, بس صرف بچھڑا بنانے کی وجہ سے. اور بچھڑا بنانے کا بھی کیونکہ انہوں نے سونے کا بچھڑا بنا لیا تھا, تو اس لیے بوجہ بنانے تمہارے بچھڑے کے, یعنی سونے کا بنانے کے اور اس کو معبود سمجھنے کے, یہ مراد ہے اتخاذ سے. فتوبو, تو توبہ کرو. الہ بارئکم طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، اپنے رب کے، اور توبہ کے لیے شرط لگائی گئی، کیا؟ فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو. اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو تم قتل کرو گے. کچھ لوگ ایسے تھے قوم کے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے شرک کیا تھا. اب جب قتل کرنے کی باری آئی تو کس کو کس سے قتل کروایا گیا؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو کہا گیا کہ وہ قتل کریں کس کو؟ جنہوں نے شرک کیا تھا. تو یہاں حکم ہوا فقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا. ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے قریب. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، پھر توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. واذ قلتم، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکا، تیرے لیے، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے، نہیں تیری بات ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں اللہ، اللہ تعالیٰ کو، کیسے، جہرتن، سامنے. یہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے، اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اس کو نہ دیکھ لیں. فأخذتكم الصاعقة، تو تم کو بجلی نے آ پکڑا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناكم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے تو جو پیچھے ہیں وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، یعنی اس انعام پر، اللہ کی اس مہربانی پر کہ اس نے تم کو مرنے کے بعد پھر زندگی دی، تم شکر گزار بن جاؤ. وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا. یہ کہاں کی بات ہے؟ میدان تیہ کی بات ہے. کیونکہ جب یہ اس میدان میں پہنچے تو وہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ درخت تھا، نہ کچھ اور، اور دھوپ ہی دھوپ تھی، نہ ان کا کوئی گھر تھا، لہٰذا ان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا. وانزلنا علیکم، اور نازل کیا ہم نے تم پر، کیا؟ المن، من، والسلوى، اور سلوى، ہم نے تم پر من اور سلوى نازل کیا. کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، زمین سے اگتا کچھ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غذا بھی بھیجی. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو بھی پاکیزہ چیز ہم نے تم کو بطور رزق دی ہے، یعنی من و سلوہ کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. یہ کون سا ظلم؟ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کثیر مقدار میں یہ کھانا اترتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو کھا سکتے ہو کھاؤ، مگر بچا کے نہ رکھو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جمع کرنا شروع کر دیا. فریج تو تھے نہیں، اس صحرا میں کہاں رکھتے، وہ خراب ہو گیا. تو اس پر فرمایا کہ وما ظلمونا، ہماری بات نہ مان کے ہم پہ تو ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے. واذ قلنا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ ہذہ القریۃ، اس بستی میں. اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے. فکلوا منہا، کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، رغداً، بافراغت. وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے. یعنی بستی کے دروازے سے داخل ہونا، کیسے داخل ہونا؟ سجداً، سجدہ کرتے، یہ جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ. وقولوا، اور کہو، حتتن، کہ ہمیں بخش دے، یعنی دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ بستی میں جانا. نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ہم اور زیادہ دیں گے، اور نعمتیں عطا کریں گے. محسن کون؟ یعنی جو استغفار اور عاجزی کے ساتھ شکر گزار بھی ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذين، بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس کو بدل ڈالا؟ قولاً بات کو، کون سی بات کو؟ فتتن کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان کو کہی نہیں گئی تھی. کیا کہنا شروع کر دیا انہوں نے؟ ہنتتن، فتتن کے بیچ میں نون ڈال دیا، ہنتتن. ہنتتن کہتے ہیں گندم کو. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فانزلنا، تو اتارا ہم نے، کس پر؟ علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا اتارا؟ رجزن، عذاب اتارا. من السماء، آسمان سے، یعنی آسمان سے کوئی عذاب آیا ان پر. وہ کیا تھا؟ بعض کے نزدیک طاعون تھا، طاعون پلیگ. بعض کے نزدیک سخت پالا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں 70,000 لوگ مارے گئے تھے ان کے. کیوں ایسا ہوا تھا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے.